Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, σήμερα άρχισαν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια, αύριο στα γενικά λύκεια. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μία επιστολή, ένα εκπληκτικό κείμενο που έγραψε ένας διευθυντής σχολείου και απέστειλε το κείμενο αυτό στους γονείς. Γράφει λοιπόν: «Αγαπητοί γονείς, οι εξετάσεις των παιδιών σας ξεκινάνε σύντομα. Ξέρω ότι είστε όλοι τρομερά αγχωμένοι προκειμένου το παιδί σας να τα πάει καλά σε αυτές. Σας παρακαλώ όμως θυμηθείτε ότι ανάμεσα στους μαθητές που θα κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον την ημέρα των εξετάσεων υπάρχει ένας καλλιτέχνης, ο οποίος δεν χρειάζεται να ξέρει άριστα μαθηματικά. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας ο οποίος δεν νοιάζεται ιδιαίτερα για την λογοτεχνία. Υπάρχει ένας μουσικός του οποίου οι βαθμοί στη χημεία δεν θα έχουν ποτέ καμία σημασία. Υπάρχει ένας αθλητής του οποίου η καλή σωματική κατάσταση είναι πιο σημαντική από τις γνώσεις του στην φυσική. Αν το παιδί σας φέρει υψηλούς βαθμούς στις εξετάσεις, αυτό θα είναι σπουδαίο. Αν δεν τα καταφέρει όμως, σας παρακαλώ, μην του στερήσετε την αυτοπεποίθηση και την αξιοπρέπειά του. Πείτε του ότι δεν πειράζει, είναι απλά μία εξέταση. Τα παιδιά σας είναι φτιαγμένα για πολύ σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή τους από ένα διαγώνισμα. Πείτε του πως ό,τι βαθμό κι αν φέρει, εσείς θα το αγαπάτε και δεν θα το κρίνετε. Σας παρακαλώ, κάντε το αυτό και αφού το κάνετε, παρακολουθήστε πως το παιδί σας θα κατακτήσει τον κόσμο. Ένα διαγώνισμα ή ένας χαμηλός βαθμός δεν μπορούν να στερήσουν από το παιδί τα όνειρα και τα ταλέντα του». Με θερμούς χαιρετισμούς, ο διευθυντής του σχολείου. Συγκρατήστε το μήνυμα του δασκάλου, γιατί αυτός είναι δάσκαλος. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλες και σε όλους, σε όλα τα παιδιά και κυρίως όμως ας κρατήσουμε το μήνυμα του δασκάλου. Κανένα διαγώνισμα, κανένας βαθμός δεν μπορεί να στερήσει από τα παιδιά και τα όνειρα και τα ταλέντα τους. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ελληνοτουρκικό, σε ό,τι αφορά την επιθετικότητα της Τουρκίας, το πράγμα εξελίσσεται σε έναν αέναο από ό,τι φαίνεται κύκλο. Όλη αυτή η θεωρία που προσωποποιεί τα ζητήματα γύρω από τον Ερντογάν καταραεί σαν χάρτινος πύργος. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχε ιδιαίτερη βάση. Σήμερα είχαμε και τον ηγέτη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, τον Κιλιτζάρογλου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έγινε Ερντογάνιστο τετράγωνο, λέγοντας, καλώντας τον Ερντογάν να κάνει ένα βήμα για τα νησιά που, όπως ισχυρίζεται ο Κιλιτζάρογλου, έχουν καταληφθεί από την Ελλάδα. Αν έχεις ψυχή, μάλιστα, του είπε του Ερντογάν, κάνε ένα βήμα για τα νησιά που καταλήφθηκαν και για τα στρατιωτικοποιημένα νησιά και θα σε στηρίξουμε. Είναι προφανές, πάντα ήταν προφανές, ότι σε ό,τι αφορά την Τουρκία, το πολιτικό σύστημα τοποθετείται στις σχέσεις του με την Ελλάδα αλλά και σε όλα τα ζητήματα με βάση συμφέροντα κοινωνικο-οικονομικό πολιτικά. Και σε κάθε κοινωνία η οποία είναι ταξική, αυτή η οποία κάνει κουμάντο και στην πολιτική και στην οικονομία, σε συνθήκες καπιταλισμού, είναι η αστική τάξη. Τόσο ο Ερντογάν λοιπόν, όσο και ο Κιλιτζάρογλου, και όλα τα καθεστωτικά κόμματα στην Τουρκία αυτή την πολιτική υπηρετούν. Αυτά σε ό,τι αφορά την Τουρκία και σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις της και με το ΝΑΤΟ και τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσεται και τον τρόπο με τον οποίο παζαρεύει ακριβώς αυτά τα συμφέροντα. Το ερώτημα είναι τι κάνει η δική μας η πλευρά. Αλλά και στη δική μας την πλευρά τάξεις έχουμε με οικονομικά συμφέροντα που αυτά αντανακλώνται σε πολιτικό επίπεδο. Κάθε φορά λοιπόν το δικό τους, το ιδιαίτερο συμφέρον, αυτοί οι οποίοι διοικούν τις κοινωνίες, το εμφανίζουν ως εθνικό συμφέρον. Στη δική μας την πλευρά λοιπόν, η δική μας αστική τάξη με το δικό της πολιτικό σχηματισμό εμφανίζει ως εθνικό συμφέρον το να είμαστε στο ΝΑΤΟ. Εμφανίζει ως εθνικό συμφέρον το να είμαστε οι φίλοι και σύμμαχοι και οι διαθέσιμοι και οι προβλέψιμοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως εκ τούτου λοιπόν, πανηγυρίζει σήμερα η τάξη αυτή και η πολιτική της εκπρόσωπη, γιατί το State Department λέει, αναγνώρισε ότι δεν τίθεται θέμα κυριαρχίας, λέει, των ελληνικών νησιών. Ξέρετε πόση πραγματική αξία έχει αυτή η τοποθέτηση από το State Department? Όσο να έλεγαν ότι δεν τίθεται θέμα κυριαρχίας για τη Λάρισα. Τόση αξία έχει. Και μάλιστα η διατύπωση του State Department είναι για αυτά τα νησιά. Για αυτά. Γιατί ξέρετε, ακόμα και για το State Department υπάρχουν κάτι άλλα νησιά στο Αιγαίο που εκεί δεν ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Να θυμίσω ένα. Τα Ήμια. Το γεγονός λοιπόν ότι η Τουρκία βάζει ζητήματα και τα βάζει με έναν πληθωριστικό τρόπο, ζητήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με καμία πραγματικότητα, αλλά για να γεμίζει το φασούλι των διεκδικήσεων, και έρχονται οι καλοί μας οι σύμμαχοι να παραστήσουν τους συμμάχους μιλώντας για τα αυτονόητα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περνάει απαρατήρητος και ο εγχώριος χαζοχαρουμενισμός όταν αυτοί τοποθετούνται με τον τρόπο που τοποθετούνται. Το αυτόν ισχύει και για τους αγαπημένους μας εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πάλι εδώ έχουμε έναν εσωτερικό χαζοχαρουμενισμό, γιατί βγήκε η Κομισιόν, λέει, και είπε να μην πετάνε οι Τούρκοι πάνω από τα κατοικημένα νησιά στο Αιγαίο. Από τα ακατοίκητα να πετάνε. Ξέρετε, η σχέση μας με την Τουρκία και η σχέση μας κυρίως με τους συμμάχους μας και με τους εταίρους μας σε ό,τι αφορά την Τουρκία καθορίζεται, προσδιορίζεται και αποδεδειγμένα καταδεικνύεται από άλλα πράγματα. Να πω, η Κύπρος για παράδειγμα, 48 χρόνια είναι υπό την κατοχή του Ατίλα, αλλά δεν ιδρώνει το αυτή κανενός, ούτε στον υπερατλαντικό σύμμαχο, ούτε στα Μπράσελς. Από το 1996 στο Αιγαίο υπάρχει μία γκρίζα ζώνη, έτσι λένε οι Τούρκοι. Μα έλα που αυτή η γκρίζα ζώνη θεωρείται τέτοια και από τους αγαπημένους μας συμμάχους, για θυμηθείτε τη στάση τους στα Ήμια. Η στάση των εταίρων μας και των συμμάχων μας, των τάχα μου εταίρων και των τάχα μου συμμάχων σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σε ό,τι αφορά τα όρια του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Για ρωτήστε τους Αμερικάνους τι θεωρούν ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο. Τα 10 μίλια που λέμε εμείς ή τα 6 μίλια που λέει η Τουρκία και κυρίως που λέει το ΝΑΤΟ. Το ποια είναι η στάση των εταίρων μας και των φίλων μας και των συμμάχων μας σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το βλέπει κανείς 25 χρόνια τώρα με την απάθειά τους στα ζητήματα των απειλών πολέμου. Ξέρετε, η τουρκική εθνοσυνέλευση κρατάει ζωντανό εκείνο το casus belli απέναντι στην Ελλάδα. Το ποια είναι η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα των συμμάχων μας και των εταίρων μας, διότι περί συμφερόντων πρόκειται και όχι περί αρχών, προσδιορίστηκε επακριβώς όλη την προηγούμενη διετία όταν το Oruç Reis έφτασε μέχρι τα 6,4 μίλια από το Καστελόριζο Και όταν μόλις πριν από 10 μέρες τα τουρκικά μαχητικά έφτασαν μέχρι μόλις 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη, η οποία ειρίστο επαρόδο είναι και η φυσική είσοδος του ΝΑΤΟ, των στρατευμάτων του στην Ευρώπη. Ποιος το έχει πει αυτό? Ο Πρωθυπουργός μας. Το ποια είναι η στάση αυτών οι οποίοι παριστάνουν τους τέρους και αυτών οι οποίοι παριστάνουν τους συμμάχους και κυρίως εκείνων στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίοι κάνουν κολοτούμπες υπέρ συμμάχων και εταίρων. Μάλιστα σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ακριβώς αυτό. Έχουμε, λέει, τους συμμάχους μας στο πλευρό μας. Ακούστε λοιπόν για τους συμμάχους μας, τους οποίους τους έχουμε στο πλευρό μας και για τους οποίους παπαγαλίζουν σπουδαία αγλαΐσματα συμμαχικότητας και εταιρικότητας και αρκετοί από το δημοσιογραφικό συνάφι. Τόσο πολύ γλιώδη είναι αυτά τα οποία μεταφέρονται που μερικές φορές ούτε να οργιστείς δεν μπορείς, γελάς. Πάμε στη Γερμανία λοιπόν. Οι 10 μεγαλύτεροι πελάτες της αμυντικής βιομηχανίας της Γερμανίας πέρυσι ήταν η Αίγυπτος, το Ισραήλ, το Κατάρ, η Τουρκία. Στη δεκάδα είναι τέταρτη η Τουρκία. Το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μία από τις χώρες όπου καταλήγουν τα περισσότερα πολεμικά όπλα γερμανικής κατασκευής και τούτο παρά τις παράνομες εισβολές της Τουρκίας στην Κύπρο, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, παρά το ότι απειλεί η Τουρκία την Ελλάδα και την Κύπρο, μετατρέπει το λιγότερο σε φάρσα οποιαδήποτε επίκληση και των Γερμανών αλλά και των εγχώριων φίλων τους, ότι τάχα μου η συμπεριφορά της Γερμανίας και εν γέννη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε πολιτικές αξίες και σε πολιτικές αρχές, σε ντόλαρς, σε γιούρο και σε πάλι ποτέ μάρκα βασίζεται. Και επειδή πραγματικά υπάρχει ένα όριο σε αυτό τον χαζοχαρουμενισμό, ας δούμε την πραγματικότητα, και η πραγματικότητα προσδιορίζεται και από αυτό το οποίο θα σας μεταφέρω τώρα. Ήδη από την 31η Μαΐου, από προχτές δηλαδή, είναι σε εξέλιξη η τουρκική στρατιωτική άσκηση ΕΦΕΣ 2022. Προσέξτε, πρόκειται για την μεγαλύτερη σενατοϊκή συμμετοχή άσκηση της Τουρκίας, η οποία ολοκληρώνεται στις 9 Ιουνίου. Ποιο είναι το βασικό σενάριο αυτής της άσκησης? Το βασικό σενάριο της άσκησης είναι η απόβαση και η κατάληψη νησιού. Πώς περιγράφεται αυτή η άσκηση από τους ίδιους τους Τούρκους? Προσέξτε. Ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πραγματικά πυρά αεροπορίας, αμφίβιες αποβάσεις, ταυτόχρονη παρουσία πυροβολικού και αναγνώριση με ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα. Οι στόχοι θα πλήττονται από οχήματα υποστήριξης επίγειων πυρών, πολεμικά αεροσκάφη, οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα. Επίσης, θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης αποβατικές επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων, ελιγμοί πλοίων προς το στόχο, αερομεταφορές, έρευνα και διάσωση μάχης, λέει. Προσέξτε, και μάχη σε κατοικημένη περιοχή. Προσέξτε τούτο τώρα. Η απομονωμένη διεθνώς κατά την κυβέρνησή μας Τουρκία, έτσι δεν υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση, ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη διεθνώς. Για τις ανάγκες αυτής της άσκησης που σας περιέγραψα, επαναλαμβάνω, απόβαση και κατάληψη νησιού, αυτή είναι η άσκηση. Για τις ανάγκες λοιπόν της άσκησης φιλοξενεί στρατιωτικά πληρώματα και προσωπικό από 37 χώρες. Από 37 χώρες. Όταν το 2016 στην αντίστοιχη άσκηση που είχαν κάνει συμμετείχαν 8 χώρες. 8. Τώρα συμμετέχουν 37. Να σας πω μερικές από τις συμμετέχουσες χώρες στην τουρκική άσκηση. Αυτήν τώρα που γίνεται τώρα με θέμα, με σενάριο απόβαση και κατάληψη νησιού. Προσέξτε. Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία Ερζεγοβινή, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία, την προσοχή σας παρακαλώ, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μάλιστα συμμετέχουν για πρώτη φορά μετά το 2016 σε τέτοια άσκηση και για το σκοπό αυτό έχουν ενσωματώσει στην τουρκική άσκηση με θέμα απόβαση και κατάληψη νησιού αποβατικό πλοίο και την 22η μονάδα πεζοναυτών, η οποία είναι ήδη εγκαταστημένη στη Σμύρνη. Να σας πω και για τη Γαλλία, με την οποία κάναμε και συμφωνία. Και άμα μας την πέσουν οι Τούρκοι, θα έρθει, λέει, θα έρθει εδώ ο Μακρόν και θα φορέσει μπαλάσκες. Η Γαλλία, λοιπόν, είναι η χώρα η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά μεγάλους αλεξιπτωτιστές. Αυτά τα δείχνουν οι ίδιοι οι Τούρκοι στο βίντεο που δημοσίευσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Ανώτατοι λοιπόν αξιωματούχοι, αρχηγοί επιτελείων και πολιτικοί εκπρόσωποι υπουργείων από περισσότερες από 20 χώρες αναμένεται μάλιστα να είναι παρόντες κατά την ημέρα παρατήρησης της άσκησης σε ένα χώρο όπου 40 περίπου εταιρείες όπλων, επαναλαμβάνω, 40 εταιρείες όπλων θα έχουν εκθεσιακό χώρο όπου εκεί θα εκθέτουν τα προϊόντα τους. Αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα στο Αιγαίο. Αυτή την ώρα στο Αιγαίο έχουμε μία τουρκική άσκηση με την μεγαλύτερη από ποτέ νατοϊκή συμμετοχή. Την άσκηση που περιλαμβάνει το σενάριο της απόβασης και της κατάληψης νησιού. Φαντάζομαι, όλοι αντιλαμβανόμαστε, ότι το νησί αυτό, το οποίο περιλαμβάνεται στην τουρκική άσκηση, δεν βρίσκεται στον πλανήτη των Νεφελίμ, ούτε των Ελοχίμ. Σε αυτή δε την άσκηση, ποιοι είπαμε συμμετέχουν με θέμα την απόβαση και την κατάληψη νησιού, ποιοι συνδράμουν τις τουρκικές δυνάμεις στο επίπεδο της άσκησης, οι αγαπημένοι μας Αμερικάνοι, με τους οποίους έχουμε την ισχυρότερη από ποτέ σχέση, που μας καταχειροκρότησαν στο Κογκρέσο, εκεί που πήγαμε και τους είχαμε δώσει όλη την επικράτεια της Ελλάδας για να στήσουν τις βάσεις τους. Και ποιοι άλλοι συμμετέχουν? Οι αγαπημένοι μας οι Γάλλοι. Αυτοί από τους οποίους θα πάρουμε τα Ραφάλ. Εντάξει, τα σούλη μου. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Κλείνει πάντοτε το μάτι. μνήμες να φοβάσαι που ζητάνε. Να τις κρατήσεις ζωντανές και σε πονάνε. Μόνο τις μνήμες να φοβάσαι που μιλάνε. Αυτές που γίνονται θεριό και σε στάχτη τα κες και πάνε. Με κέρασε κι εγώ σε παραζάλι. Προτίμησα να πιω και να λυγίσω. Τι είναι η πατρίδα μας λοιπόν, μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα βουνά. Μωρέ και η Κάμπη είναι και τα βουνά είναι. Αλλά κυρίως η πατρίδα μας είναι ο λαός της. Και ακόμα κυριότερα, η πατρίδα μας είναι τα παιδιά της. Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω αυτά γιατί ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα είναι, λέει, στα νησιά και πολύ καλά έκανε και πήγε στα νησιά και έστειλε και από εκεί μήνυμα. Βέβαια, εκείνο που θυμάμαι είναι ότι στο Καστελόριζο πριν από λίγο διάστημα δεν είχαν ούτε φαρμακείο. Δεν ξέρω τώρα που είναι στα νησιά ο κύριος Μητσοτάκης, ένα ρώτησε δε πόσο κάνει η αμόλυβη εκεί. Για να κοιτάνε. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι μεγάλη χαρά. Καλησπερίζω τον Δήμαρχο της Πάτρας, τον κύριο Κώστα Πελετίδη. Κύριε Πελετίδη, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή γιατί η κατάσταση η οποία υπάρχει κάτω με το παιδιατρικό νοσοκομείο, με το Καραμανδάνιο, είναι τραγική και μιλάμε για το παιδιατρικό νοσοκομείο ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας. Για πείτε μας τι ετοιμάζετε, τι προγραμματίζετε. Καταρχήν δεν αφορά μόνο τη Δυτική Ελλάδα, είναι 20 νομούς, γιατί είναι σε όλη τη Δυτική. Σωστά. Μιλάμε ότι από την Κέρκυρα μέχρι η Ηλία και γενικότερα, όπως και νησιά και όλη την περιοχή. Εκείνο το οποίο είναι ότι το νοσοκομείο μας, αυτό το οποίο είναι το μοναδικό εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη παιδιατρικό νοσοκομείο, και στο οποίο έχουμε, είναι ένα πλήρης παιδιατρικό νοσοκομείο, δηλαδή έχει και χειρουργία, έχει και κλινικές. Δυστυχώς, λόγω του ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί οι αναισθησιολόγοι, αντί να έχουμε προσλήψεις αναισθησιολόγων για να μπορούν να λειτουργήσουν τα χειρουργεία μας, έχουμε αποσπάσεις από τα νοσοκομεία, όπου οι αναισθησιολόγοι, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και για πολλά χρόνια ήσαν με τους ενήλικες, καλούνται να αναλάβουν να καλύψουν το νοσοκομείο παιδών. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει, γιατί βάζουν και ήδη ζητήματα ότι αν δεν υπάρχει κάλυψη από έναν ο οποίος να είναι έμπειρος στο νοσοκομείο και να βοηθά αυτή την κατάσταση να μπορούν να γίνουν χειρουργία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην έχουμε αναισθησιολόγους και να κλείσει το νοσοκομείο, διότι όταν κλείνει το χειρουργικό τομέα έχει κλείσει και λειτουργεί μόνο για κατεπήγοντα περιστατικά, και τα οποία αν είναι κάποιο περιστατικό που θέλει χειρουργείο με το ΕΚΑΒ πηγαίνει για την Αθήνα. Τραγικά πράγματα, γιατί είναι, σκεφτείτε, για ένα απλό κάταγμα να χρειαστεί να πας για να χειρουργηθείς και να κάνεις μια ορθοπαιδική επέμβαση στην Αθήνα και να μετακινούνται όλες οι περιοχές μας στην Αθήνα. Ένα μεγάλο ζήτημα. Τι ζητάμε εμείς τώρα μπροστά σε αυτή την κατάσταση? Καταρχήν το ζητούμε ένα χρόνο. Ήταν μια εξέλιξη προβλέψιμη, γιατί ξέραμε πότε συνταξιοδοτείται και η διευθύντρια του αναισθησιολογικού και δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε να γίνει η προκήρυξη τόσο του διευθυντή όσο και του επιμελητή Α της αναισθησιολογίας, που είναι ένα κίνητρο για να έρθει. Γιατί έχουμε και ζητήματα σε σχέση με τους αναισθησιολόγους και πόσοι είναι ο αριθμός τους, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν οι διαδικασίες, να στελεχωθεί, να λειτουργήσει ομαλά το νοσοκομείο και να μην έχουμε αυτή τη στιγμή το κλείσιμο του, διότι κλείνει λόγω επικινδυνότητας. Κύριε Πελετίδη, είπατε ότι εδώ και ένα χρόνο έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή ότι πάνε 8-9 μήνες όταν είχαμε πρώτο ασχοληθεί με το θέμα. Όλο αυτό το διάστημα, οι όποιες λύσεις εντός εισαγωγικών υπήρξαν εκεί, είναι πρόχειρες απελπισίας, μετακινήσεις γιατρών δηλαδή. Ακριβώς. Είναι πρόχειρες και απελπισίες. Δηλαδή, παίρνουμε από τον Άγιο Ανδρέα που είναι ένα το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο στην Πάτρα, ή από το Πανεπιστημιακό που παίρνουμε έναν αναισθησιολόγο, πήγαινε εκεί. Αυτό όμως δεν δημιουργεί περιβάλλον εργασίες. Δεν είναι οι γιατροί πλέον. Βέβαια, αυτό ίσχυε και στην πανδημία με τις μετακινήσεις και ισχύει και για τα άλλα νοσοκομεία. Καλύπτονται στην Πύργος, η Αμαλιάδα, φεύγουν από εδώ, στο Αίγιο φεύγουν οι γιατροί. Είναι γενικότερο θέμα. Αλλά δεν έχουν φτάσει τα άλλα νοσοκομεία στο κλείσιμο. Εδώ όμως φτάσαμε στο κλείσιμο, διότι δεν μπορεί ένας να πάρει ένα παιδάκι 6 μηνών να πάει να δώσει αναισθησία, γιατί χρειάζεται μια εμπειρία. Και είναι επικίνδυνο και υπάρχει βάση σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος δεν μπορεί να πάει να δώσει αναισθησία, πρέπει να έχεις μια εμπειρία. Και είμαστε το 2022 και αυτά θα έπρεπε να είσαι λυμένα εδώ και χρόνια. Άρα εκείνο το οποίο είναι ότι δεν μπορείς αποσπασματικά και να πηγαίνεις να παίρνεις μια απόσπαση τον έναν γιατρό τον άλλον, μετά αυτός ο γιατρός δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες, φεύγει, παρετείται και έχουμε μια τραγική κατάσταση και φτάσαμε, οδηγηθήκαμε στο κλείσιμο. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί εδώ και ένα χρόνο με τον πιο ομαλό τρόπο, εάν είχαμε στο στόχο μας πώς θα έχουμε τα νοσοκομεία μας, τα δημόσια να λειτουργούν και να μην έχουμε άλλες σκέψεις, όπως είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας, η αδιαφορία για το δημόσιο νοσοκομείο, και να έχουμε μια εξέλιξη η οποία είναι τραγική και γι' αυτό μας υποχρεώνει αύριο να γίνεται ο Δήμος μαζί με την Επιτροπή Αγώνα που έχουμε στο Καραμανδάνιο, μαζί με τον Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, με πλήθος φορέων. Κάνουμε συγκέντρωση 7.30 ώρα στην πλατεία Γεωργίου, στην κεντρική μας πλατεία, για να φωνάξουμε και να απαιτήσουμε χθες να γίνει με κατεπίγουσες διαδικασίες η πρόσληψη των αναισθησιολόγων. Έχουμε και άλλα ζητήματα με άλλες ειδικότητες, αλλά το κατεπίγον, να λυθεί τουλάχιστον το κατεπίγον, να έχουμε στελέχωση του τμήματος του αναισθησιολογικού, να δουλέψουν τα χειρουργεία μας, να επέλθει η ηρεμία, να υπάρχει ασφάλεια για τα παιδιά μας και να μην ψάχνουμε αυτή την περίοδο να δούμε τι θα κάνουμε αν παρουσιαστεί ένα οξύ περιστατικό παιδιατρικό, ένα τροχαίο ή οτιδήποτε άλλο. Όλο αυτό το διάστημα που κινητοποιείται ο κόσμος κάτω, οι γιατροί, η συντονιστική επιτροπή, αλλά και ο Δήμος, η πλευρά της κυβέρνησης πώς τοποθετείται, τι απαντά σε αυτά τα ζητήματα? Ότι θα περιμένει να γίνει μια προκήρυξη που θα κάνει με τα άλλα νοσοκομεία, με όλους τους άλλους γιατρούς, και θα ακολουθήσει την εξέλιξη και θα βάλει σε αυτήν την, γιατί κάναμε και μια τελευταία συνάντηση με την αναπληρωτή υπουργό, η οποία είπε ότι ναι, θα γίνει η προκήρυξη με τους χρόνους που όμως αυτοί προωθούν, που αυτό σημαίνει για μήνες δηλαδή, για να έχουμε αναισθησιολόγους στο νοσοκομείο, εφόσον θα εξελιχθούν, διότι μέχρι τώρα και αυτό το κομμάτι προκήρυξη δεν έγινε, στα λόγια όμως ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Δήμος Πάτρας λοιπόν μπαίνει μπροστά. Μας είπατε ότι αύριο υπάρχει κινητοποίηση για το Καραμανδάνιο, 7.30 ώρα άκουσα σωστά, στην πλατεία του Γεωργίου, έτσι? Πλατεία Γεωργίου, και καλούμε όλο τον λαό της ευρύτερης περιοχής, τους φορείς τους, να εκφράσουν την αγανάκτησή τους έμπρακτα και να είναι εκεί στην συγκέντρωσή μας και να αρχίσουμε να βάζουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν αν μπορούν να έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη. Διότι αυτό δεν χρειάζεται να έχεις ένα νου προωθημένο, είναι θέμα βούλησης. Και εφόσον πολιτική βούληση όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπάρχει, πρέπει να δούμε και τι κάνουμε με αυτούς που έχουμε πάνω να μας κουμαντάρουν. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κώστα Πελετίδη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Για σένα που έστειλε το μήνυμα και τι προτείνω, αυτό προτείνω. Να έχουμε δημάρχους και ηγέτες όπως ο Πελετίδης. Αυτό προτείνω. όλα τα σβήνω. Μέσα στη στάχτη μια σπίθα μόνο αφήνω. Ήθελα πάντοτε με αυτή να προχωράω. Κι αυτή κρυφά μόνο τη σπίθα να φυλάω. Μια σπίθα που μοιάζε κατάρα λέει να ναι. Που όλοι θέλαν εξ αρχής να την πατάνε. Γιατί με φαίνεται αρκετή έτσι να γίνει. Μια τέτοια σπίθα ένα ολόκληρο καμίνι. Κι ό,τι δεν είναι ίδιο με εκείνη. Μπροστά της λιώνει μέχρι στάχτη να απομείνει. Κάψε όλα και μένα. Δίπλα της δεν αντέχει ούτε ένα ψέμα. Όλα στα παίρνει τελικά και μένεις μόνος. Μοιάζει να χάνεται από τα μάτια κάθε δρόμος. Αγάπες, μίση, έρωτες, σκέψεις. Κι αυτές ακόμα παραδιάζω εδώ οι λέξεις. Όλα αλλάζουν, όλα περνάνε. Όσο κι αν θέλουν η αλήθεια αυτά να είναι. Δεν είναι τίποτα, σκιές μου μοιάζουν. Μπροστά στη σπίθα μου στα πόδια λιτοβάζουν. Λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλιαφούσα το κενό μου. Κι αυτό τα αφήνω, τα αστέρια σβήνω. Θέλω μονάχα αυτή η σπίθα να απομείνω. Να στείλω χαιρετισμού στον Νικόλα, στο Στέλιο, στον Πέτρο, στον Τάσο. Ναι, Γιώργο μου, υπάρχει ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των Πιθήκων στο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν άνδρα 61 ετών που έχει τεθεί σε απομόνωση. Αύριο όμως θα έχουν βγει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Καλησπέρα στο Σάκη, καλησπέρα στο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία. Καλησπέρα στο Διονύση, στο Γιώργο τον Μπράχο, τον καλό το φίλο, στον Ορέστη. Καλησπέρα Τζινάκη μου, καλησπέρα στη Μπρέβεζα, σε όλα τα παιδιά. Υπάρχει δουλευτής, ούτε τεμπέλης, ούτε πια κάτι διαχωρισμένο. Εκεί που είσαι και εγώ δίπλα σου να μένω. Για σένα που αγαπάς τόσο πολύ τους Αμερικάνους, γιατί δεν κάνει ένα αίτημα στο η κυβέρνησή μας μαζί με τα βλήματα που θα στείλει του πυροβολικού, να στείλει και σένα εκεί στην Ουκρανία. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει τόσο μεγάλο κανόνι για τέτοιο βλήμα σαν και σένα. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα δεν έχουμε λείψει και σε φάρμακα, κύριε Ψαργιανέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Αδαμάντιος Ψαργιανός, ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Για πείτε μας. Βεβαίως και έχουμε λείψεις και δυστυχώς αυτή την περίοδο έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο. Οι λόγοι είναι αρκετοί. Για μένα προσωπικά πιστεύω βασικός λόγος είναι ότι τα φάρμακα στην Ελλάδα τιμολογούνται βάσει των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα είναι μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας και γι' αυτό το λόγο γίνονται παράλληλες εξαγωγές με αποτέλεσμα να κερδίζουν κάποιοι και δυστυχώς η ελληνική αγορά να μην καλύπτεται. Καταρχάς για πείτε μας, είναι ακριβές αυτό που διάβασα, μιλάμε για εκατοντάδες φάρμακα. Εκατοντάδες φάρμακα βέβαια κύριε Μπογιόπουλε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν παψίπονα, δεν υπάρχουν αντιβιώσεις ευρείας χρήσης, δεν υπάρχουν φάρμακα για το ζαχαρόδι διαβήτη, δεν υπάρχουν και ψυχιατρικά φάρμακα. Και καταλαβαίνετε ότι καθημερινά αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα όταν οι πολίτες έρχονται στα φαρμακεία να βρουν τα φάρμακά τους και εμείς δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε. Αυτό δηλαδή σημαίνει πρακτικά ότι ο κόσμος δεν βρίσκει, δηλαδή δεν υπάρχει η φαρμακευτική περίθαλψη για αυτούς τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό σας το ξαναλέω, δυστυχώς ίσως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει πλέον να υπάρξει μια πολιτική βούληση, να κάτσουν κάτω όλοι οι αρμόδιοι φορείς και να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που διονύζεται πολλά χρόνια. Τώρα και να το καταλάβω αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή τα φάρμακα αυτά υπάρχουν εδώ αλλά τα στέλνουν έξω για να πουλούνται με μεγαλύτερη τιμή. Να πουλούνται με εκατοσταπλάσιες τιμές πάνω και να σας πω γιατί συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει μόνο στα φάρμακα τα οποία είναι συνταγογραφούμενα. Όταν εμείς φωνάζαμε στην κυβέρνηση και λέγαμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει απελευθέρωση τιμών στα φάρμακα τα οποία είναι μη συνταγογραφούμενα, στα απλά, σε μια παρακεταμόλη που πάει και τα αγοράζει ο άνθρωπος, οι κυβερνώντες είπαν ότι όχι, θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη αγορά, να υπάρχει φιλελευθερωποίηση των πάντων. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι τιμές σε αυτά τα φάρμακα που αγοράζει ο κόσμος από την τσέπη του, οι τιμές αυξήθηκαν στο 100% επάνω. Σε πόσο διάστημα, κύριε Ψαριάννη? Σε λιγότερο από ένα χρόνο, ενάμιση, οι τιμές εκατοπλασιάστηκαν πάνω. Μια απλή παρακεταμόλη κόστιζε 70 λεπτά, αυτή τη στιγμή κοστίζει 1,80. Αυτά τα φάρμακα τα πληρώνει ο κόσμος από την τσέπη του. Εν αντιθέσει με τα φάρμακα τα οποία καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τιμές είναι στις χαμηλότερες τιμές των τριών χωρών της Ευρωζώνης, στις πιο χαμηλές τιμές. Συγγνώμη, η Ελλάδα, η χώρα που είναι στις 30, λέει, πιο ανεπτυγμένες του ΟΣΑ, η Ελλάδα που τάχα μου έχει και εγχώρια παραγωγή φαρμάκων, αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση που μας περιγράφεται? Βεβαίως, γιατί τα φάρμακα στα οποία παρουσιάζεται πρόβλημα είναι φάρμακα πολυεθνικών εταιριών. Άρα κατά κάποιο τρόπο οι ελλείψεις είναι και τεχνητές. Δηλαδή οι πολυεθνικές εταιρείες έρχονται, βγάζουν και καλά ένα φάρμακο σε έλλειψη έτσι ώστε να πιέσουν την κυβέρνηση να ανεβάσει τις τιμές. Και ο κύριος Πλεύρης, ο αρμόδιος υπουργός υγείας, τι κάνει, έχετε απευθυνθεί? Έχουμε απευθυνθεί, έχουμε στείλει επιστολές. Περιμένουμε κάποια στιγμή να κάτσουν όλοι οι αρμόδιοι κάτω στο ίδιο τραπέζι. Θα πρέπει να υπάρξει η απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών. Γιατί σκεφτείτε, ένα φάρμακο το οποίο κοστίζει στην Ελλάδα 5 ευρώ μιας πολυεθνικής εταιρείας, στη Γερμανία μπορεί να κοστίζει 80 ευρώ. Άρα αυτός που το παίρνει πρώτος, δηλαδή η εταιρεία το στέλνει στο χονδρέμπορο, ο χονδρέμπορος το διώχνει στη Γερμανία. Δεν το κρατάει για να το δώσει στην Ελλάδα με τα 5 ευρώ. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη στην αγορά. Αυτούς τους λένε χονδρέμπορους ή μαυραγωρίτες? Εντάξει, εγώ χονδρέμπορους να τους πω. Εσείς τους λέτε χονδρέμπορους, εγώ δεν μπορώ και λόγω του τίτλου μου να τους εκφραστώ αλλιώς. Εγώ λόγω του τίτλου μου μπορώ να τους λέω μαυραγωρίτες όμως. Και δεν μου λέτε τώρα, έχετε ζητήσει ως φαρμακευτικός σύλλογος κάποια συνάντηση με το Υπουργείο? Έχουμε ζητήσει και με το Υπουργείο και αρμόδιος πάνω σε αυτό το θέμα είναι ο ΕΟΦ. Ο οποίος τι λέει? Ο ΕΟΦ κάποια στιγμή βγάζει απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών, δηλαδή να μην υπάρχουν εξαγωγές πάνω στα σκευάσματα στα οποία υπάρχει η έλλειψη. Όταν γίνεται αυτό, ομαλοποιείται κατευθείαν όλη η εφοδιαστική αλυσίδα και υπάρχει επάρκεια στην ελληνική αγορά. Αλλά αυτό το κρατάνε για περίπου 10 μέρες, 5, μετά ξαναανοίγουν την εντολή και γίνονται ξανά οι εξαγωγές. Να σας πω κάτι, δεν μπορούν να τα απαγορεύσουν γιατί βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου είναι νόμιμο. Εισαγωγές, εξαγωγές, καταλαβαίνετε ότι είναι νόμιμο βάσει ευρωπαϊκού δικαίου. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξουν πρώτα. Όταν λέτε για το ευρωπαϊκό δίκαιο, μιλάμε για την ελεύθερη οικονομία, για τον ανταγωνισμό, για το Μάστριχτ, για την ΟΝΕ, για αυτά δεν μιλάτε? Για αυτά ακριβώς. Που θα φεύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα είχαμε φάρμακα. Ακριβώς. Μέσα δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στην Ευρωπαϊκή. Αλλά δεν έχουμε φάρμακα. Αλλά δεν έχουμε φάρμακα, το ξέρω. Μάλιστα. Το ξέρω. Γιατί ακόμα έχουμε μνημονιακούς όρους και πολλά μνημονιακά αποθυμένα, στο που έχουν μείνει από τις εποχές των μνημονίων. Κύριε Ψαριανέ, η παράκληση είναι να μας κρατάτε ενήμερους. Βεβαίως θα είμαστε σε επαφή, κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτή την εκπομπή. Όταν αυτοί μιλάνε για απελευθέρωση, ακούτε, απελευθέρωση της ενέργειας. Τι σημαίνει απελευθέρωση της ενέργειας? Την είχαμε φυλακισμένη την ενέργεια? Όχι. Όταν μιλάνε για απελευθέρωση της ενέργειας, εννοούν ότι έχουν χαρίσει ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο λέγεται ενέργεια, σε 3-4 καπιταλιστές. Μιλάνε για απελευθέρωση της αγοράς. Πού? Στα φάρμακα. Ακούσατε τι σημαίνει αυτή η περίφημη απελευθέρωση, όλος αυτός ο εφημισμός. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση ομηρίας, μιλάμε για μια κατάσταση ληστείας, μιλάμε για την μετατροπή και της τελευταίας ανάγκης του ανθρώπου σε εμπόριο, σε εμπόρευμα, με βάση την βασική τους προμετωπίδα. Ο θάνατός σου, η ζωή μου και τα κέρδη μου. Ένα καιρό που με στενέ η μάνα μου σχολείο και ο δάσκαλος μου με βάζε στο πρώτο το δρανείο. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε, μη βρέξει και μη στάξει. Πάντοτε στο τετράδιο βάθμο έπαιρνα δέκα. Κι αν στη ζωή πυραμίδε τα φτύνια γυναίκα. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε, μη βρέξει και μη στάξει. Έχω διαγωγή, είχα κοσμιοτάτη. Κι όμως οι συναναστροφές, όλες αυτές Μανώλη μου, μου βγάλανε το μάτι. Ο πιο καλός, ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε, μη βρέξει και μη στάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Καλησπερίζω τον εκπαιδευτικό αναλυτή, τον κύριο Χρήστο Κάτσικα. Κύριε Κάτσικα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Λοιπόν, τα παιδιά μας ξεκίνησαν σήμερα, αύριο και τα γενικά λύκεια, πανελλαδικές. Να θυμίσω αυτό που έλεγε εκείνος ο δάσκαλος, ότι ένα διαγώνισμα ή ένας χαμηλός βαθμός δεν μπορούν να στερήσουν από το παιδί ούτε τα όνειρα ούτε τα ταλέντα του. Σωστό. Σωστό, σωστό, σωστό. Ωστόσο, σωστό. Πάμε να δούμε σε ποιες συνθήκες έχουμε αυτή την εξέταση. Ναι. Να πούμε πρώτα-πρώτα καλή επιτυχία στα παιδιά. Έτσι που δίνουν μια μεγάλη μάχη κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Να τους πούμε ότι είναι νικητές από τα αποδυτήρια, γιατί και που φτάσανε μέχρι εδώ με αυτές τις συνθήκες, με τα χιλιάδες κενά, με την πανδημία, με τις μάσκες, είναι ήρωες αυτή η γενιά και έχουν να αντιμετωπίσουν και από εκεί και πέρα πράγματα. Μιλάμε μιας και το λέτε αυτό κύριε Κάτσικα, μιλάμε για τους ήρωες των ηρώων. Αυτά είναι ήρωες τα παιδιά τα οποία δεν έχουν γνωρίσει τίποτα άλλο από κρίση σε αυτή τη χώρα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι μια γενιά αυτή που δίνει τώρα εξετάσεις, 100.000 άνθρωποι, μια γενιά η οποία όλο το λύκειο το πέρασε σε τραγικές συνθήκες. Μολύνονταν, δεν είχαν δασκάλους, μολύνονταν οι δάσκαλοι, είχαν μάσκα, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν μάθημα, κάνανε τηλεκπαίδευση που δεν είναι εκπαίδευση. Όλα αυτά τα πράγματα, τα εμπόδια τα ξεπεράσανε, φτάσανε μέχρι εδώ, κάνανε ένα μαραθώνιο. Βέβαια, το Υπουργείο Παιδείας, είναι αλήθεια κύριε Μπογιόπουλε, ότι δεν πήρε υπόψη καθόλου όλα αυτά τα εμπόδια που είχαν να περάσουν αυτά τα παιδιά και θεώρησε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αυξήσει τις δυσκολίες. Και γιατί το λέω, να δώσουμε ένα στοιχείο στους ακροατές. Παρακαλώ. Είναι οι δυσκολότερες εξετάσεις των τελευταίων πολλών χρόνων, όχι μόνο γιατί η εξεταστέα ύλη είναι αυξημένη και δεν έχει γίνει με τον τρόπο που έπρεπε να γίνει, δηλαδή τα μαθήματα δεν έχουν γίνει όπως έπρεπε να γίνει, όχι μόνο γιατί υπάρχει η ελάχιστη βάση αγωγής που κόβει εκ των πραγμάτων ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, αλλά φέτος έχουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο το έφερε η κυρία Νίκη Κεραμέως πριν ένα μήνα, 9.000 λιγότερους υποψήφιους, 9.000 λιγότερες θέσεις τακτέων, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση από τον ένα χρόνο στον άλλον να έχουμε τέτοια μείωση θέσεων εισακτέων. Είναι η πρώτη φορά. Και είναι φέτος που, σε αυτή τη γενιά που έχει περάσει τόσα εμπόδια. Κύριε Κάτσικα, πέρυσι πόσους είχαμε, πόση μείωση ήταν σε ό,τι αφορά τους εισακτές? Πέρσι σε σχέση με πρόπερσι είχαμε 500 παιδιά, 500 θέσεις λιγότερες. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό το 500 πάνω, 500 κάτω συμβαίνει κάθε χρόνο. Φέτος ξαφνικά από 77.000 οι θέσεις αγωγής γίνανε 66. Και εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με την ελάχιστη βάση εισαγωγής οι 66.000 είναι εν δυνάμει. Δηλαδή, σύμφωνα με τους δικούς μου υπολογισμούς, δεν υπάρχει περίπτωση περισσότερο από 57.000 παιδιά, που ουσιαστικά ένα στους δύο που θα εξετάζονται, να βρούνε μία θέση φέτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα υπόλοιπα είναι κομμένα. Μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό με την ελάχιστη βάση. Γιατί αυτό το οποίο κατακλείζει ως επικοινωνιακός λόγος στην επικαιρότητα είναι ότι δεν μπαίνουν αυτοί που γράφουν 1, 2, 3, εν πάση περιπτώσει. Όχι, αυτό είναι. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Το Υπουργείο Παιδείας, όπως και παλιότερα, πριν από αρκετά χρόνια με τη βάση του 10 τη λεγόμενη, αυτό είναι μια μασκαρεμένη βάση του 10, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, έλεγε ότι ξέρετε κάτι, θέλετε να μπαίνουν στα πανεπιστήμια με ένα 2-3, δηλαδή αγράμματοι και να πάνε στο πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, πραγματικά υπήρχε ένα απειροελάχιστο ποσοστό που έμπαινε σε κάποιες σχολές οι οποίες ήταν ανάλογες μερικές φορές, ανάλογες αυτών των βαθμολογιών, είχαν ιδρυθεί δηλαδή στο πόδι από κυβερνήσεις για ευνόητους λόγους, έμπαινε με ένα 2-3. Αυτή ήταν το 2% από αυτούς που μπαίνανε. Τα υπόλοιπα παιδιά μπαίνανε με 8, με 9, με 7,5, με 10, με 11 μπαίνανε. Μα ο βαθμός αυτός δεν είναι ένας βαθμός που δείχνει το επίπεδο του μαθητή. Είναι ένας βαθμός που βγαίνει με βάση τη δυσκολία των θεμάτων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία χρονιά έχουμε 3.000 παιδιά κάτω από τη βάση. Ήταν η χρονιά που ήθελε το Υπουργείο Παιδείας πριν αρκετά χρόνια να συνενέσει ο κόσμος στο καινούριο σύστημα και έβαλε πολύ εύκολα θέματα. Και μετά μία άλλη χρονιά είχαμε 33.000 παιδιά κάτω από τη βάση. Τι συνέβαινε? Φταίγανε τα παιδιά της μιας γενιάς σε σχέση με τα παιδιά της άλλης? Όχι. Αυτός που βάζει τα θέματα μπορεί να κανονίσει και πόσα παιδιά θα κοπούνε. Πόσα παιδιά δηλαδή θα γράψουν κάτω από τη βάση? Γιατί πρόκειται περί διαγωνισμού. Βάζει δύσκολα θέματα, αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών που γράφει κάτω από τη βάση. Βάζει εύκολα, οι ίδιοι μαθητές γράφουν πάνω από τη βάση. Αυτό δεν μοιάζει και τόσο αδιάβλητο. Δεν εννοώ άλλες σκέψεις, αλλά ήδη ως πλαίσιο δεν είναι και τόσο καθαρό. Βέβαια δεν είναι και τόσο καθαρό. Και πέρσι έχουμε και ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε παιδιά τα οποία γράψανε 13, 14, 15 και δεν μπήκανε σε σχολές που αν δίνανε την αμέσως προηγούμενη χρονιά θα είχαν πει. Αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι δεν είναι δικό μας θέμα, τα πανεπιστήμια είναι αυτά που ορίζουν ποιος θα μπει. Δεν είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι αλήθεια. Τα πανεπιστήμια υποχρεώθηκαν να ορίσουν ελάχιστη βάση εισαγωγής και όσα πανεπιστημιακά τμήματα δεν ορίσανε, το Υπουργείο Παιδείας όρισε το ίδιο. Καμία αλήθεια δεν είναι. Δεν ζητήσανε τα πανεπιστήμια ελάχιστη βάση εισαγωγής, ούτε βάση του 10. Και όταν τα πανεπιστήμια λένε ότι εμείς μπορούμε να έχουμε τόσες θέσεις τακτέων, δηλαδή που λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι εμείς δίνουμε τόσες θέσεις τακτέων όσο ζητάνε τα πανεπιστήμια. Ναι, αλλά όταν υποχρηματοδοτείς ένα τμήμα, όταν δεν του έχεις, ας πούμε, του δίνεις λεφτά για 100 φοιτητές, προφανώς το τμήμα θα ζητήσει 100 εισακτέους και όχι 200-300. Πείτε μου, άρα κύριε Κάτσικα, ένα σχέδιο, αντιληπτό. Ναι. Αυτό με την Τράπεζα Θεμάτων, τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Κοιτάξτε, η Τράπεζα Θεμάτων φέτος, το Υπουργείο Παιδείας, καταλαβαίνοντας ότι θα υπάρχει μια εκατόμβη ανθρώπων που θα μένανε, έκανε μια παραλλαγή στην Τράπεζα Θεμάτων, έδωσε την ευκαιρία στον καθηγητή να τραβάει 1, 2, 3 φορές και να διαλέγει το θέμα. Όμως από του χρόνου η Τράπεζα Θεμάτων θα λειτουργήσει κανονικά. Τι σημαίνει κανονικά? Σημαίνει ότι τα παιδιά στο Πέραμα και τα παιδιά στο Κολωνάκι, τα παιδιά στη Βούλα και τα παιδιά στο Καρπενήσι θα εξεταστούν σε θέματα που δεν θα τα βάζει ο καθηγητής στην τάξη, αλλά θα τα βάζει μια επιτροπή. Που σημαίνει ότι ένα σχολείο που ήρθε ο καθηγητής ο μαθηματικός τον Νοέμβριο, ένα άλλο σχολείο που ήρθε ο μαθηματικός τον Γενάρη και ένα ιδιωτικό σχολείο που ο μαθηματικός είναι από την αρχή, αυτά τα παιδιά θα διαγωνίζονται σε θέματα όχι με βάση το μάθημα που έγινε και τις συνθήκες που είχαν στο σχολείο τους, αλλά με βάση ένα γενικό πλαίσιο που λέει ίδια θέματα για όλους. Δηλαδή θα έχουμε μίνι πανελλαδικές από την πρώτη ηλικίου. Τι θέλει να κάνει? Το Υπουργείο Παιδείας το έχει δηλώσει και στο πολιτικό του πρόγραμμα και κυβέρνηση. Θέλει πρώτη, δευτέρα, τρίτη ηλικίου να έχει μίνι πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή με αυτή την Τράπεζα Θεμάτων, έτσι ώστε να μειώνονται οι υποψήφοι που θα πηγαίνουν να ζητήσουν θέσεις για το πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να κόβεται ένα ποσοστό από το λύκειο πριν φτάσει στο να είναι υποψήφιος για το πανεπιστήμιο και μετά να κόβονται και όταν πηγαίνουν για υποψήφιοι για το πανεπιστήμιο, να μειωθεί το λύκειο. Θέλουν με χίλια, με τα χίλια, να μπορέσουν οι υποψήφιοι, αυτοί που θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια, να είναι, μπορούσαν να ήταν το 50% από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό θέλουν. Τι θα κάνει ο άλλος ο κόσμος? Το έχουν πει καθαρά. Αν δεν είναι όλοι για να σπουδάσουν, ας κάνουν κάτι άλλο. Τι άλλο σε αυτή τη χώρα? Αυτό το οποίο είχε γίνει πέρυσι με τα νυχτερινά, με τα παιδιά στα εσπερινά σχολεία, συνεχίζεται? Αυτή η αδικία δηλαδή? Βέβαια, συνεχίζεται. Τα παιδιά στα εσπερινά σχολεία, τα παιδιά που δουλεύουν και πηγαίνουν και σχολείο, τα παιδιά που έγιναν αγώνες έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν σαν μια αδύναμη ομάδα που θα πρέπει να ενισχυθεί, αυτά τα παιδιά δίνουν με ίδιους όρους εξετάσεις με τα παιδιά των πρωινών σχολείων και βέβαια τυπικά τους δίνονται κάποιες θέσεις τις οποίες και δεν τις καλύπτουν γιατί κόβονται από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Κανονικά. Έχετε προλάβει να ασχοληθείτε με αυτό το νόμο που διαβουλεύεται η κυρία Κεραμέως? Κοιτάξτε κύριε Μπογιόπουλε, να το πούμε με μια κουβέντα. Η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Παιδείας θέλει ένα πανεπιστήμιο που να βγάζει το ψωμί του μόνο του. Δηλαδή θέλει ένα πανεπιστήμιο που να μπορεί να πουλάει την έρευνα, να μπορεί να μετατρέπει την γνώση σε προϊόν και να μπορεί να έχει κέρδη, να έχει σαν να είναι ιδιωτική επιχείρηση. Αυτό το πανεπιστήμιο λοιπόν που θέλουν να το κάνουν σαν επιχείρηση δεν μπορεί να έχει πρίτανη σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, πρέπει να έχει μάνατζερ και γι' αυτό βάζει και μάνατζερ. Θέλει δηλαδή ένα πανεπιστήμιο που αντί μια επιχείρηση να προσλαμβάνει ανθρώπους με πτυχίο, με μεταπτυχιακά διδακτορικά και να τους πληρώνει για να κάνουν έρευνα για την επιχείρηση, τι θέλει? Θέλει το πανεπιστήμιο να κάνει σύμβαση με την επιχείρηση, να παρέχει το πανεπιστήμιο δωρεά μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι θα κάνουν έρευνα που το πανεπιστήμιο θα εισπράττει μία δεκάρα και η επιχείρηση θα παίρνει, θα κερδίζει από αυτή την έρευνα χωρίς να πληρώνει κανέναν. Μετά αυτό από είναι. Όλα αυτά, τα παιδιά μας, γιατί έχει νόημα να μορφωθούν, γιατί έχει νόημα να σπουδάσουν? Μετά από όλα αυτά, τα παιδιά μας έχει διπλό νόημα να μορφωθούν και να σπουδάσουν, γιατί η μόρφωση και η γνώση μπορεί να τους ανοίξει τα μάτια. Σε όλους μας ανοίγει τα μάτια, δηλαδή μπορεί η μόρφωση και η γνώση να τους βοηθήσει να αποκαλύπτουν τα ιερογλυφικά κόλπα των πολιτικών, των κυβερνήσεων που θέλουν τα παιδιά μας να είναι και αμόρφωτα και να έχουν ενσωματώσει την ήττα για να μπορούν να δουλεύουν πρωί-βράδυ με τα χρήματα αυτά που δίνονται σήμερα, τα 600 και τα 700 και τα 500 ευρώ, και να μην αντιδρούν. Όποιος ξέρει γράμματα, όποιος μπορεί να διαβάσει την κοινωνία με το μυαλό του και όχι μόνο με τα μάτια του, αυτός μπορεί και να αντιμετωπίσει ευκολότερα τις δυσκολίες και να ενωθεί και με τον διπλανό του, να μην τον θεωρήσει εχθρό και να μπορέσει αυτή όλη την μαυρίλα που ανήκει στο παρελθόν αλλά μας έχει καρφωθεί στο παρόν και στο μέλλον να τη διαλύσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Κύριε Κάτσικα, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω πόσο συμβολικό είναι, δεν ξέρω πόσο σημειολογικό είναι, αλλά ξέρετε, σήμερα που ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και σήμερα πέσανε χημικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σήμερα που ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και σήμερα τα ΜΑΤ επιτέθηκαν κατά φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Και σήμερα που ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις διακόπηκε για μια ακόμα φορά η εκπαιδευτική και η ερευνητική διαδικασία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο συνάδελφος ο Χρήστος Αβραμίδης. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για δώσ' μας μια εικόνα. Τι έγινε πάλι σήμερα? Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την διακοπή της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, την οποία όσοι ήμασταν έξω από τα κτίρια τη μάθαμε από την οργή των καθηγητών. Δηλαδή, έχουμε βίντεο που κυκλοφορούν με διαφορετικούς καθηγητές σε διαφορετικές χρονικές στιγμές να βγαίνουν από το σημείο όπου δίδασκαν ή πραγματοποιούσαν έρευνα και να φωνάζουν στα ΜΑΤ. Επειδή τα δακρυγόνα ή οι χειροβομβίδες κρότου λάμψης κατέστησαν αδύνατο το να συνεχιστούν τα μαθήματα ή τα εργαστήρια. Έχουμε καθηγητές του τμήματος χημίας, ένας εκ των οποίων έχει 26.000 ετεροαναφορές. Μιλάμε δηλαδή για έναν άνθρωπο που μάλλον δεν μπορεί να θεωρηθεί και ταραξίας. Και βγήκε έξω προκειμένου να φωνάξει στα ΜΑΤ. Είναι αυτός που έχω δει στο βίντεο που τους είπε μαζεύτε τα και φύγετε από εδώ, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας? Αυτός είναι ο πρώτος, είναι καθηγητής στο Τμήμα Χημίας, είναι ο κύριος Σιτηρόπουλος. Το δεύτερος που ανέφεραμε τις αναφορές είναι ο κύριος Μπικάρης, ο οποίος φαίνεται στο δεύτερο βίντεο που κυκλοφορεί. Το μένος στο σημερινό το ΜΑΤ σε τι οφείλεται? Γιατί από ό,τι είδα ήταν πολύ μεγάλο το συλλαλητήριο που έγινε το πρωί. Νομίζω γίνεται και τώρα συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, όπως και εδώ στην Αθήνα έγινε, που ήταν τεράστιο το συλλαλητήριο. Έχει να κάνει με το μέγεθος, με τον όγκο των φοιτητών που βγήκαν στους δρόμους? Αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε. Πάντως σίγουρα για να πετάει κάποιος δακρυγόνα έξω από την κεντρική βιβλιοθήκη στην είσοδό της, μάλλον κάτι τρέχει εκεί και μάλλον δεν το κάνει απλά για να διατηρήσει την τάξη. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θα πρέπει να αναφέρουμε. Ότι υπάρχουν βίντεο που δείχνουν φοιτητές και φοιτήτριες να σταματούν τη μελέτη και να τρέχουν να κλείσουν τα παράθυρα κάτω από μια αποπνικτική ατμόσφαιρα για να μην μπουν τα δακρυγόνα μέσα στην κεντρική βιβλιοθήκη. Η άβρα παραμένει εκεί, η αστυνομική άβρα. Η άβρα παραμένει εκεί, είναι στα στενά του βιολογικού, δηλαδή στη σχολή θετικών επιστημών, και σήμερα βρισκόταν πίσω από 3-4 δημιουργίες ΜΑΤ. Μάλιστα. Αυτή την ώρα υπάρχει συλλαλητήριο επάνω, είναι σε εξέλιξη? Ναι, πριν από λίγο ξεκίνησε από την Καμάρα. Είναι ένα συλλαλητήριο αντίστοιχης μαζικότητας με την μεσημεριανή συγκέντρωση και πορεία. Παρά τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκές, ο ήλιος είναι πραγματικά πολύ καυτός και μάλιστα μία φοιτήτρια διακομίστηκε και στο νοσοκομείο λόγω ηλίας της. Μάλιστα. Έγινε, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια. Σημειολογικό λοιπόν, συμβολικό. Σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές και σήμερα χημικά και σήμερα ΜΑΤ και σήμερα ξύλο και κρότου λάμψης. Γράμματα πολλά. Ξέρω όμως ένα και να κάνουν δύο και πως τα φωνήεντα είναι πτά. Τόσο καιρό μαζί μου και δεν έχεις μάθει τα δικά μου χούλια και τα φυσικά. Προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάτε όταν η λίγουσα είναι μακρά. Εσύ που κάνεις όλα πως θα ξέρεις κι όλο εξυπνάτες έχει στο μυαλό. Πες μου για να μάθω ποιο έχει γίνει πρώτα η κότα ή το αυγό. Τόσο καιρό μαζί μου και δεν έχεις μάθει τα δικά μου χούλια και τα φυσικά. Η προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάτε όταν η λίγουσα είναι μακρά. Το σχολείο ούτε έχω μάθει γράμματα πολλά. Ξέρω όμως ένα και να κάνουν δύο και πως τα φωνήεντα είναι φτά. Τόσο καιρό μαζί μου και δεν έχεις μάθει τα δικά μου χούλια και τα φυσικά. Η προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάτε όταν η λίγουσα είναι μακρά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λάμπη, στην Αθηνά, στον Ηλία, στον κύριο Πέτρο, στον Γιώργο, στη Μόσχα. Μανώλη, ναι. Λοιπόν, καταρχάς να το πούμε, να το μεταφέρουμε ως είδηση για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας τι λέμε. Το πρωτοδικείο της Αθήνας, πρέπει να σας πω, ακύρωσε τις ποινές διαγραφής που επέβαλε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ σε τρεις δημοσιογράφους του ΣΚΑΙ, οι οποίοι ήταν απεργοσπάστες στην απεργία της 10ης Ιουνίου του 2021. Οι τρεις λοιπόν προσέφυγαν στο δικαστήριο και αυτό αποφάσισε ότι σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Και επίσης λοιπόν ζήτησε από την ΕΣΥΕΑ, διέταξε να ακυρωθούν οι ποινές και της οριστικής διαγραφής του ενός και της προσωρινής διαγραφής των άλλων δύο. Αυτή είναι η είδηση. Σχόλιο πρώτο. Ίσως σε κάποια επόμενη προσφυγή το δικαστήριο, αυτό ή κάποιο επόμενο, να κάνει και ένα βήμα παραπέρα. Να μας ζητήσει δηλαδή, για παράδειγμα, να ζητήσει από μας, από αυτούς που απεργούν δηλαδή, όταν η ΕΣΥΕΑ κηρύσει απεργία, να ζητήσουμε και συγγνώμη από τους απεργοσπάστες. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο δικαστήριο? Μπορεί και να υπάρχει. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ένας εξ αυτών χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση και μάλιστα ότι συνιστά αλλαγή αιώνα. Λοιπόν, το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι όντως πρόκειται περί ιστορικής αποφάσεως. Και όντως πρόκειται περί αλλαγή αιώνα. Με την όπισθεν. Πάμε κάπου εκεί, στο 19ο αιώνα. Προεξέγερση Σικάγου δηλαδή. Προεξέγερση Σικάγου. Το τρίτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Έτσι δεν λέει. Ακόμα έτσι λέει η δημοκρατία. Που δικαιώνει δικαστικός τους απεργοσπαστές, δεν λέει η δημοκρατία, Λάσκαρη. Ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Μάλιστα. Και έχω και ένα τέταρτο σχόλιο. Μετά λοιπόν και την απόφαση του δικαστηρίου για το νόμιμο της απεργοσπασίας, η δική μου άποψη ως προς το ηθικόν της απεργοσπασίας είναι αυτή που έλεγε ο Τζακ Λόντον. Τι έλεγε ο Τζακ Λόντον? Απεργοσπάστης. Ένα είδος φτιαγμένο από την πιο αειδιαστική ουσία που περίσεψε του Θεού. Τζακ Λόντον. Καλέστε τον και αυτόν στο δικαστήριο να τον καταδικάσετε. Για δικαστήρια λέγαμε, πάμε λοιπόν σε ένα δικαστήριο που έγινε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γιώργο Καλτσά, είναι ο δικηγόρος των καταναλωτικών ενώσεων. Τον είχαμε και χτες εδώ μαζί μας. Να μας πει τι έγινε σήμερα στο δικαστήριο με το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής και τη ΔΕΗ. Κύριε Καλτσά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροάτριες και στους ακροατές σας. Σήμερα για πρώτη φορά κύριε Μπογιόπουλε στα δικαστικά χρονικά έγινε δεκτό αίτημα για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας σε επίπεδο συλλογικής αγωγής. Έγινε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι τα λέγαμε και χθες μαζί. Το δικαστήριο αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που παράγει αυτός ο μηχανισμός, επιτρέψτε μου την έκφραση, παραγωγής υπερκερδών και αναδιανομής εισοδήματος. Ειδικότερα για τους αδύναμους, τους κοινωνικά ευάλωτους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν διέταξε προσωρινά τη μη διακοπή του ρεύματος σε περίπτωση που δεν πληρώνεται το ποσό της παράνομης και καταχρηστικής ρήτρας αναπροσαρμογής. Μέχρι τις 6 Ιουλίου τουλάχιστον, που είναι η... που προσδιορίστηκε να συζητηθεί η υπόθεση μετά την αναβολή της λόγω του αιτήματος για παραπομπή στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τι διαταγή, ποιες κατηγορίες αφορά αυτό που λέμε κοινωνικά ευάλωτους? Αυτή αφορά τους κοινωνικά ευάλωτους. Είναι η, δηλαδή σκεφτείτε για μονογονοϊκή οικογένεια. 7.000 το χρόνο. 9.000. Συν 3,5 για κάθε μέλος. Ζευγάρι 13,5 και μετά έχουμε μία προσάυξη περίπου γκρόσο μόντο 2.500 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος. Για να το καταλάβω κύριε Καλτσά, έχει έρθει ο λογαριασμός λοιπόν τώρα, έτσι. Για να ξέρουμε και τι λέμε και στον κόσμο και τι θα κάνει, για να μην τρέχει μετά. Έχει έρθει ο λογαριασμός, ανήκει σε μία τέτοια κατηγορία. Και ο λογαριασμός πρέπει να πληρωθεί στις 5 εβδόμου, όχι στις 6, στις 5 εβδόμου. Τι πληρώνει ο άνθρωπος? Δεν πληρώνει τη ρήτρα, αλλά πληρώνει κατά βάλει το άλλο ποσό. Ναι, ο συγκεκριμένος καταναλωτής καταβάλει το ολόκληρο το τιμολόγιο πλην του ποσού που αντιστοιχεί στη ρήτρα και το δέχεται και αυτό, ας πούμε, αναγράφεται διακριτά το δέχεται αυτό, ας πούμε, το ταμείο της ΔΕΗ, το δέχεται αυτό το πρακτορείο? Ακούστε κύριε Μπογιόπουλο, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα, πρέπει να το δεχτεί, διαφορετικά έχει και ποινικές ευθύνες γιατί έχουμε παραβίαση δικαστικής απόφασης, το οποίο είναι ποινικό αδίκημα. Εφόσον δεν δεχτεί και διακόψει την παροχή, υπέχει ποινικές ευθύνες. Είναι υποχρεωμένο λοιπόν, με βάση την προσωρινή απόφαση που εκδόθηκε σήμερα στις 12.30 ώρα το μεσημέρι από το Πουλιαμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, είναι υποχρεωμένο να ανέχεται χωρίς να διακόπτει την παροχή ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση, πλην βεβαίως του ποσού που αντιστοιχεί στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό αφορά μόνο τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και όλους τους παρόχους? Αυτό αφορά το λογαριασμό της ΔΕΗ, πλην όμως εδώ παράγεται ένα ιονί προσωρινό δεδικασμένο και με δεδομένο ότι θα καταθέσουμε στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και τις αγωγές εναντίον των υπολείπων παρόχων και θα υποβάλουμε αντίστοιχο αίτημα για παροχή προσωρινής προστασίας, είναι βέβαιο ότι με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση θα προστατευτούν τουλάχιστον και οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες σε ό,τι αφορά και τους υπόλοιπους παρόντες. Λέτε λοιπόν, γιατί σας διακόπτω, γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λέτε λοιπόν ότι αν ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, καταρχάς πώς αποδεικνύει ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία? Πρέπει να πάει στο ταμείο, πρέπει να πάει στο ταμείο της ΔΕΗ έχοντας τη φορολογική του δήλωση δηλαδή? Ή πάει έχοντας και... τη φορολογική. Ναι. Ναι, πώς γίνεται? Αλλά αφορά εκτός από... Ναι, πρέπει να έχει το εκαθαριστικό του, αλλά εκτός από αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, αφορά και όσους είναι άνω των 70 ετών. Να το διευκρινίσουμε αυτό, ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου, και όσοι είναι άνω των 70 ετών υπάγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία, συν πλέον και, όχι, και όσοι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Και βεβαίως πάντα υπό την αίρεση φαντάζομαι ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι στο όνομα εκείνου που πληρεί αυτά τα κριτήρια. Ναι, εφόσον είναι η παροχή στο όνομά του. Επίσης να πω, κύριε Μπογιόπουλε, επειδή αυτή δεν είναι αμεληταία, αριθμητικά δεν είναι αμεληταία, εκτός από αδύνατη κοινωνικά ομάδα, δεν είναι και αμεληταία αριθμητικά, να πω, το είπαμε και χθες στην εκπομπή σας, ότι χαρακτηρίστηκαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπαταχτσίδες με πισίνες, επιλέξεις σας το λέω. Λέτε από την πλευρά των συνηγόρων της ΔΕΗ τώρα. Ακριβώς από την πλευρά των συνηγόρων της ΔΕΗ, αντέδρασαν στεναρά την παροχή προσωρινής προστασίας ακόμα και για αυτούς, και πραγματικά είχε το στένος ο κύριος Αδαμίδης, ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, που τίμησε το ρόλο του, και θέλω να το πω αυτό, τίμησε το ρόλο του Προέδρου ενός σωματείου συνδικαλιστικού, γιατί άλλοι πρόεδροι δεν τον τιμούν, κύριε Μπογιόπουλε, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Να μην αναφερθούμε τώρα σε συγκεκριμένα σωματεία. Ήρθε και είπε ότι όχι μόνο κόβεται το ρεύμα σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, δηλαδή υφίστανται αυτή την εξευτελιστική διαδικασία της διακοπής της παροχής, αλλά μεταπίπτουν και σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει διπλάσια τιμολόγηση, ακόμα και από, από αυτή την υψηλή τιμολόγηση που περιλαμβάνει και τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Πείτε μου, για να είναι όσο πιο ευκρινές γίνεται. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει στο λογαριασμό, το όνομά του στο λογαριασμό της ΔΕΗ, ο οποίος έχει αυτά τα οικονομικά χαρακτηριστικά, πηγαίνει στο ταμείο της ΔΕΗ και το ταμείο εκεί της ΔΕΗ είναι υποχρεωμένο να εισπράξει το ποσό που θα καταβάλει ο πολίτης χωρίς τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Επίσης το ίδιο συμβαίνει στο προποτζίδικο. Επίσης το ίδιο συμβαίνει με τη ΔΕΗ σε ό,τι αφορά το e-banking, δηλαδή όταν πληρώνεις ηλεκτρονικά. Σωστά μέχρι εδώ? Ακριβώς. Πολύ σωστά. Και επιπλέον να προσθέσουμε εδώ ότι ακόμα και αν υπάρχουν απλήρωτα ποσά που αφορούν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δηλαδή συσσωρεύσει οφειλές από προηγούμενους εκαθαριστικούς λογαριασμούς που περιλαμβάνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν μπορεί να γίνει αποκοπή του ρεύματος. Αυτό, όχι λοιπόν, μόνο δηλαδή για το... αυτό μέχρι τις 6 Ιουλίου που θα έχουμε την εκδίκαση της υπόθεσης. Αυτό προσωρινά μέχρι τις 6 Ιουλίου, αλλά επαναλαμβάνω, το είπαμε και χθες, ότι στις 14 Ιουνίου κρίνεται από τον Άριο Πάγο το παραδεκτό του αιτήματος για παραπομπή σε πιλωτική δίκη την πλήρη ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Επομένως, αν πάμε στις 6 Ιουλίου και έχει παραπεμφθεί η υπόθεση, θα αναβληθεί και πάλι και θα υποβάλουμε οπότε αίτημα. Οπότε περιμένουμε Άριο Πάγο μετά να αποφανθεί. Ναι, αλλά στις 6 Ιουλίου το πρωτοδικείο είναι υποχρεωμένο να διατηρήσει τη συγκεκριμένη προσωρινή δικαστική προστασία. Πείτε μου κάτι. Με δεδομένο... Ναι. Συγγνώμη που προσπαθώ να τρέξω, αλλά μας πιέζει ο χρόνος. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Έχω το λάσκαρι τον αγοραστό με ένα κατσαβίδι εδώ και με κυνηγάει. Αυτό λοιπόν τώρα ισχύει για αυτούς που λέμε κοινωνικά ευάλωτους. Έχει αποδεχτεί δηλαδή ένα δικαστήριο ότι εδώ υπάρχει κλοπή σε ό,τι αφορά μια κοινωνική κατηγορία, η οποία κοινωνική κατηγορία είναι εξαιρετικά ασθενής οικονομικά. Όμως αυτό δεν αναιρεί ότι η κλοπή συνεχίζεται και για εκείνους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στα χαρακτηριστικά της ευαλωτότητας όπως τα θέλει το κράτος μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς, δηλαδή μας κλέβουν κανονικά όλους. Η κλοπή συνεχίζεται. Μάλιστα. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί η δύναμή μας είναι ο κόσμος, καλούμε όλα τα σωματεία. Όπως ήρθε η Συνομοσπονδία των Αναπήρων, ήρθε η Γενόπ ΔΕΗ, ήρθαν οι δικηγορικοί σύλλογοι, καλούμε όλα τα σωματεία να πυκνώσουν τον αγώνα. Το πρώτο βήμα έγινε για να αυξήσουμε την περίμετρο προστασίας και να φτάσουμε στον τελικό στόχο που είναι η κατάργηση αυτής της ληστρικής ρήτρας. Πραγματικά είναι, έχει στηθεί ένα πάρτι, κύριε Μπογιόπουλε, τους τελευταίους 10-12 μήνες. Αναμοχλεύτηκαν, το είπε ο κύριος Αδαμίδης, αναμοχλεύτηκαν 10 δισεκατομμύρια ευρώ στο χρηματιστήριο ενέργειας τους τελευταίους 10 μήνες. Υπήρξε η μέρα που έγιναν 48 δημοπρασίες για να πετύχουν οι πάροχοι την κατάλληλη τιμή. Το να πετύχουν σε εισαγωγικά. Έτσι, και αντιλαμβάνεστε, ονοείτο. Κύριε Καλσά, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια. Βγήκα βόλτα στην Αθήνα, ήταν και καλός καιρός, και μείνα σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός. Αυτοκίνητα χιλιάδες και φωνιάδες οδηγεί, γύρω γύρω απ' την νησίδα με καθήλωσαν εκεί. Όχι, Βαγγέλη μου, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λύση αυτή με το δικαστήριο, διότι θεωρώ ότι είναι το 100% των οικογενειών της Ελλάδας ευάλωτα απέναντι στα ληστρικά της ΔΕΗ και των υπολείπων, διότι ο μαυραγορητισμός αυτός αφορά το σύνολο των ανθρώπων και των οικογενειών της χώρας. Αυτό το οποίο λοιπόν πιστεύω είναι ότι αυτά λύνονται πολιτικά. Και όταν δεν τα λύνουν αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε, τα λύνουν οι άλλοι απ' έξω όταν μαζευτούν πολλά εκατομμύρια και τότε δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Μακρινάν μαλλιά και... Γιώργο, ναι, ο κύριος Μπαλτάκος είναι απευκταίο, αλλά είναι και πιθανό να συνεργαστούμε με τη Χρυσή Αυγή. Τότε τα έλεγε ως γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου του Σαμαρά, που κουβέντιαζε έτσι σαν φιλαράκι εκεί με τον Κασιδιάρη όταν είχε δολοφονηθεί ο Φίσας. Αυτός λοιπόν είναι τώρα τον εξέλεξαν πρόεδρο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πώς περιγράφεται όλο αυτό? Ότι κυμπάλα βρωμάει από το κεφάλι. Λοιπόν, χτες είχαμε την εμφάνιση, επανεμφάνιση, κάποιοι λένε ολική επαναφορά, του Κώστα Καραμαλή. Μαριτίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ναι, είχαμε πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος επέλεξε να μιλήσει χθες στο Μέγαρο Μουσική σε μια εκδήλωση της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών Παναθηναϊκή με θέμα Ελλάδα και Ευρώπη στη Δίνη Μεγάλων Αλλαγών, και εκεί αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα θέματα, μεταξύ αυτών στα ελληνοτουρκικά αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, ο κύριος Καραμαλής υποστήριξε ότι η Τουρκία επιχειρεί να μεταβάλει την υφιστάμενη κατάσταση, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και τις συμφωνίες της διεθνής, προς όφελός της, με στόχο την ηγεμονία της στην περιοχή. Υποστήριξε ότι είναι εσφαλμένη η άποψη ότι για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχει αμοιβαία ευθύνη, και γενικώς στάθηκε κατά της πολιτικής κατευνασμού των γειτόνων μας. Ξεκαθάρισε ότι βεβαίως δεν αμφισβητεί την ειλικρίνεια προθέσεων και τον πατριωτισμό κανενός. Υπογράμμισε όμως ότι η υιοθέτηση μιας τέτοιας συμπεριφοράς θα οδηγούσε σε σοβαρές, πιθανόν δε και σε μοιραίες βλάβες στα εθνικά συμφέροντα. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε να εμείνει η Ελλάδα στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και στο σεβασμό των διεθνών συνθήκων και να κρατά ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Είπε ότι στη Χάγη πρέπει να πάμε μόνο για τη μόνη πραγματική διαφορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Υποστήριξε ότι η στάση της σταθερής γραμμής υπεράσπισης και προβολής των εθνικών θέσεων χαρακτηρίζεται ενίοτε επικριτικά ως λογική της ακινησίας. Από την άλλη, είπε ότι αν η δίθεν κινητικότητα είναι η μετακίνηση από πάγιες εθνικές θέσεις και οδηγεί τελικά σε αντιλήψεις συμβιβασμού και μονομερείς και διαχρονικά αυξανόμενες τουρκικές αξιώσεις, το επιχείρημα αυτό είναι... όλο είναι και επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, εν ολίγης υποστήριξε ότι με εκτόσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας δεν εξαγοράζεται η ειρήνη, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο και οι εκτόσεις τέτοιου είδους απλώς μεγαλώνουν τη βουλημία και τις ηγεμονικές επιδιώξεις και τον επεκτατισμό των γειτόνων. Εκτός από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προφανώς απερίφραστα τον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτήρισε την εισβολή της Ρωσίας παράνομη, απαράδεκτη και καταδικαστέα, προέβλεψε ότι είναι ενδεχόμενο να επεκταθεί ο πόλεμος. Άφησε αιχμές για τις Ηνωμένες Πολιτείες λέγοντας ότι παρά την αποφασιστική συμβολή στην ενιαία στάση της Δύσης δεν είναι ξεκάθαρο αν έχουν εξίσου ισχυρά κίνητρα για την ταχεία περάτωση του πολέμου, αφού εκ των πραγμάτων δεν υφίστανται τις οδυνηρές τους συνέπειες όπως υφίσταται η Ευρώπη, και εν πάση περιπτώσει είπε ότι η Ευρώπη είναι αυτή που πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάπαυση του πυρός. Ερώτηση, εκτός από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας που ήταν παρόν και τη μισή περίπου κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα χειροκρότησε και ο κύριος Δένδιας που ήταν παρόν εκεί, έτσι. Βεβαίως, και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Σαμαρά. Αυτό το λέω, εγώ δεν είμαι ειδική στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, κάθε άλλο, αλλά μέχρι και σε μένα έκανε εντύπωση, γιατί ίσως να είναι και ένα μήνυμα προς τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ σε εκλογών μπορεί και να είναι, μπορεί και όχι. Μαριτίνα, μου ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη. Καλησπέρα σας, και θα ξεκινήσουμε, αφού γίνεται πολύς λόγος για τα όπλα που περνάνε προς την Ουκρανία το τελευταίο διάστημα, με τον επικεφαλής της Ιντερπόλ, ο οποίος προτρέπει όλα τα μέλη του οργανισμού να συνεργαστούν για τον εντοπισμό των όπλων αυτών, καθώς, όπως σημείωσε, τα όπλα από την Ουκρανία αναμένεται να πλημμυρίσουν τη μαύρη αγορά αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου. Όπως τόνισε, τα όπλα που προστατεύονται στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή του Φεβρουάριο θα καταλήξουν στην παγκόσμια κρυφή οικονομία, όπως λέγεται, και στα χέρια εγκληματιών. Ο Γενικός Γραμματέας της Ιντερπόλ, ο κύριος Γιούργεν Στοκ, τόνισε μάλιστα ότι ακόμα και ο βαρύς οπλισμός θα πλημμυρίσει τη διεθνή αγορά, και όχι μόνο τα όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας κοινός εγκληματίας. Και έτσι κάλεσε όλες τις χώρες να είναι πολύ προσεκτικές στο τι στέλνουν, πότε το στέλνουν και πώς το στέλνουν στην Ουκρανία. Βεβαίως, παράλληλα με το ρωσοκρανικό μέτωπο, έχει ανοίξει για τα καλά, όπως βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, και το μέτωπο της Συρίας σε ό,τι αφορά την εισβολή της Τουρκίας, την αναμενόμενη εισβολή της Τουρκίας. Οι υποστηριζόμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Συριακές δυνάμεις προειδοποιούν λοιπόν κατά της νέας τουρκικής στρατηγικής επιχείρησης στο βόρειο τμήμα της χώρας, και συγκεκριμένα ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, οι οποίες στηρίζονται από την Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα ότι η νέα επιχείρηση που απειλεί να εξαπολύσει η Τουρκία στα βόρεια της χώρας ενδέχεται να προκαλέσει μια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου και να υπονομεύσει τις προσπάθειες εξάλληψης του Ισλαμικού κράτους. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση της Ισλαμιστικής βίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όχι μόνο από το Ισλαμικό κράτος αλλά και από τους Ταλιμπάν, που είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, και τις επόμενες ημέρες περιμένουμε περισσότερες εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ψυχή βαθιά, να είστε καλά. Να υπενθυμίσω ότι αύριο θα είμαστε εδώ στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα είμαστε παρέα με ένα ερμηνευτικό φαινόμενο, με ένα καλλιτεχνικό σύμβολο. Γιατί ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι κάτι περισσότερο από τραγουδιστής. Φαινόμενο ερμηνευτικό, σύμβολο καλλιτεχνικό. Αύριο λοιπόν σας περιμένω στις 7 η ώρα εδώ με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ο Πέτρος, ο Γιώκαν και ο Φραντς δουλεύαν στον Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ.